Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, in de studio te gast Karel Wiemers. Hij is geboren op 1 juni 1935 in Amsterdam in de Rivierenbuurt. In die tijd woonde daar de grootste groep Joden. Hij was bevriend met Hans, een Joodse jongen, en was daar thuis aan het spelen toen in 1943 een razzia was. Ook Karel werd opgepakt en moest mee. Op wonderlijke wijze ontkwam hij daaraan. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij veel meegemaakt. Een film met Karels avonturen over de tijd in de Tweede Wereldoorlog zou zeker een spannende film worden waar je van het begin tot het einde aandachtig naar zal kijken. Na de oorlog en na zijn opleidingen wordt hij uiteindelijk journalist voor de Volkskrant in Amsterdam en in Londen. Daarna werkt hij 30 jaar voor het ANP. Na zijn pensionering schrijft hij nog diverse artikelen en boeken. In februari 2012 bezoekt hij een expositie in Amsterdam in Memoriam. En daar wordt hij geconfronteerd met de foto van zijn Joodse vriendje Hans en het gezin Zwamen. Daarna gebeurt het ineens dat hij onverwachts als het ware een uitnodiging krijgt van het programma De Wereld Draait Door. Ook nog eens een keer een interview voor Radio Netherlands Worldwide. En gaat zijn verhaal door de hele wereld. Vele reacties volgen. Door al dit alles zijn het de kleinkinderen die aandringen dat hij zijn verhaal opschrijft. En dat heeft hij gedaan. Op meesterlijke wijze beschrijft hij zijn verhaal in het boek Met de dood op de hielen, kind in oorlogstijd. Vandaag heb ik de eer om de 81-jarige Karel Wiemers aan u voor te stellen en te luisteren naar zijn verhaal. Manishma, Karel. Uitstekend. Ik ben heel blij en ik ben dankbaar dat je hier wilt zijn op zo'n onverwachte wijze. Zijn we met elkaar in aanraking gekomen en ik heb het verhaal in één keer uitgelezen. En ik dacht, die man, dat vind ik echt bijzonder om die op de radio te hebben. Dankjewel dat je hier bent. Graag gedaan. Als de luisteraars naar het internet kijken, zullen ze zometeen zien op de webpagina van Radio Israël je foto. En ik geloof niet dat iemand zal denken dat je 81 jaar bent, want je ziet er nog zo goed uit. Daarvoor ben ik er. Je hebt dit boek geschreven, Karel. En vooraf spraken wij even over dit verhaal. En je vertelde dat die expositie was er, In Memoriam. Mm-hmm. Daar werd een boek uitgegeven. Daar stond die foto in. En je probeerde om die foto daar een foto van te krijgen of een kopie van te krijgen. Mm. En daarop kwam eigenlijk de uitnodiging om te komen in De Wereld Draait Door. Want je verhaal was zo bijzonder. Maar er is toch al zoveel verteld over de oorlog. Wat maakte jouw verhaal anders dan alle andere verhalen? Dat kan ik vertellen omdat ik uit de vele reacties die ik gekregen heb op deze uitzending, waar miljoenen mensen naar gekeken hebben, de mensen zeiden van, oh, wat is dat ontroerend verhaal. En er waren mensen bij die helemaal ontdaan waren van datgene wat mij was overkomen. En toen stelde ik de vraag van waarom? Er zijn al zoveel boeken geschreven, er zijn films gemaakt, er zijn foto's verspreid over de ellende die zich toen afspeelde. Het antwoord wat ik kreeg, nu zien we voor het eerst iemand voor me staan die het zelf heeft meegemaakt. En dat zegt meer dan alle andere foto's en films en verhalen die er geschreven zijn. Dus mensen worden geconfronteerd met iemand die er zelf onderdeel geweest is, ook al was het dan maar kort, van de deportatie van Joden uit Amsterdam. En daarbij komt, vind ik ook belangrijk, omdat vaak het zijn de Joden die de boeken geschreven hebben. Maar je leest eigenlijk, ik zou niet zo snel weten, van een Nederlands jongetje die het meegemaakt heeft, over zijn verhaal over de relatie met de Joden. Nou heb ik niet alle boeken gelezen, dus ik weet niet of ik het zeg, maar dat vind ik ook het hele bijzondere. Mm-hmm. Om met jou eigenlijk mee te lezen over dat wat er allemaal in de oorlog is gebeurd. En je hebt een boek geschreven en dat heb je verdeeld in 4 delen. Misschien kun je de luisteraars vertellen hoe dat eruit ziet. Nou, het eerste gedeelte van het boek dat gaat over de bijna deportatie van mij. Maar wel de deportatie van het gezin waar ik zeer gehecht aan was. Een vader en een moeder en die hadden 2 zoons. Dat was Hans en Dolfje. Hans was mijn vriendje, die was op dezelfde dag geboren als ik. Dus we waren maar precies ook apart is dat oud. Trouwens, hè, als je dat dan leest. Dezelfde dag geboren. Ja, dezelfde dag geboren. En dat is ook waar ik in mijn boek ook de vraag over gesteld heb. Waarom hij wel en ik niet? We hadden dus, als het goed was geweest, normaal in een maatschappij. En waarbij dus niet zo'n massaal deportaties plaatsvonden. Dat. Waarom heeft hij niet de kans gekregen om zo oud te worden als ik? Hè, met een gezin en een goede carrière en ook een goede gezondheid en zo. En dat mis ik dus nog steeds als ik hem nog voor me zie op die foto. Van we waren zeer hechte vrienden. Ja, kun je, want dat is het eerste deel. Misschien dat we gewoon later maar stap voor stap naar de volgende delen kunnen gaan. Kun je beschrijven wat er gebeurde voor de luisteraars die het boek niet hebben gelezen? Jij was op een gegeven moment aan het spelen bij jouw vriendje Hans. Ja, dat was op een zonnige zondag in juni. Mijn vriendje en ik waren dus net 9 jaar oud, een paar weken daarvoor. En ik speelde bij hem thuis in de Hunsestraat in Amsterdam, in de Rivierenbuurt, waar ongeveer zo'n 17.000 Joden woonden. Dus een groot gedeelte van de Amsterdamse Joodse bevolking. En ik speelde daar en het was heel rustig in het huis, totdat er op een gegeven ogenblik op de deuren werd gebonkt. En de Duitsers kwamen met veel geweld kwamen ze binnen. Ze was op de eerste etage, dus ze stormden de trap op. En wij moesten ogenblikkelijk tegen de muur gaan staan van de huiskamer. En de geweren en pistolen werden op ons gericht. En toen gingen ze het hele huis doorzoeken. Dus het was een heel bedreigende situatie. En we mochten ook geen vin verroeren. En totdat ze het huis hadden doorzocht, kwamen ze terug. En toen moesten ze. Die ouders moesten een koffertje inpakken. De meeste spullen die ze direct nodig hadden, mochten ze meenemen. En toen werden we afgevoerd. En toen die intussen probeerde die moeder Gietruida was dat. En die probeerde mij vrij te krijgen, omdat zij kende mijn moeder ook. En ik woonde een kwartier lopen daar vandaan. En die dacht van, ja, straks komt die jongen niet thuis en dan is het voor haar natuurlijk verschrikkelijk. En toen vroeg ze die Duitsers af of ik dit jongetje, en wijzend op mij, vrij konden laten. Nou, dat werd ruwweg geweigerd. En er werd gewoon geen sprake van, hij gaat gewoon mee. Was jij toen in paniek toen dit allemaal plaatsvond? Kan je nog wat herinneren of niet? Nee, ik ben niet in paniek geraakt. Ik heb het aangezien en ik heb gewoon omheen gekeken wat er gebeurde. Ik was altijd nogal erg nieuwsgierig. Dat weet ik ook van mijn moeder. Die verweet me altijd dat ik zo erg nieuwsgierig was. Dus ik wilde ook weten wat gebeurt hier. Hè? En dan ben je daar zo in opgenomen dat ik gewoon geen tijd had om in paniek te raken. Dus toen. En die moeder die deed dus later nog een poging. En dit werd ook resoluut afgewezen. De derde poging die zij deed om mij vrij te krijgen. Toen zei ze van, ik kan het bewijzen dat dit jongetje niet tot mijn gezin behoorde. Nou, toen zei een van die Duitsers, die zei, nou oké, kom maar op hè, met je bewijs. En toen ging zij naar de slaapkamer. En dat kon ik zien vanuit de huiskamer. Met een pistool in haar rug mocht ze naar die linnenkast. Hè, want die Duitsers dachten, misschien gaat ze iets uithalen. En toen haalde ze een trouwboekje tevoorschijn. Daar kwam ze mee terug. Of tenminste, met die Duitser, die pakte onmiddellijk die trouwboekje af. Ja. En die kwam naar mij toe en vroeg aan mij een paar vragen. Wie ben jij? Hoe heet jij? En hij klapte dat ding dicht. Gaf het terug aan die moeder. En verder was het verhaal voorbij van hij gaat gewoon mee. Dus ik ben dus meegevoerd vanaf die woning de straat op naar de vrachtwagen die buiten stond. Een open vrachtwagen waar de Joden opgeladen werden. En dat ging niet bepaald zachtzinnig. En op het allerlaatste moment, die ouders zaten daar al. En de broer van mijn vriendje was ook al op die vrachtwagen. En toen wilden de Duitsers mijn vriendje er ook opladen en mij ook. En toen klampte Hans zich aan mij vast. Ja. En die schreeuwde heel hard van ik ga niet mee met die Duitsers, ik ga met jou mee naar huis. En dat was het kennelijk het sein voor die Duitsers van hier gebeurt iets van wat we niet willen. En misschien was dat ook wel het bewijs dat ik inderdaad niet tot dat gezin behoorde. Ze rukten ons heel hard, hardhandig uit elkaar. En ik kreeg een schop onder mijn kont en ik moest wegwezen. En er werd duidelijk gemaakt, met het geweer op mij gericht, dat ik niet mocht omkijken. Want ze wilden voorkomen dat ik nog meer van de ellende zou zien. Om de hoek van de straat ben ik toch blijven kijken en ik heb gezien wat er gebeurt. En die taferelen die zich daar toen afspeelden, die waren echt hartverscheurend. Ja, je vertelde eerder dat er sprake dat het echt gruwelijk was op de grove manier hoe de Duitsers omgingen met de Joden ook, hè? Ja, dat was die beelden die heb ik nu nog voor me echt levendig nog in mijn hoofd zitten. Die zijn eigenlijk niet te beschrijven. Het was echt zo vreselijk, hè, dat ze werden echt als oud vuil behandeld. En dat ging er helemaal niet zachtzinnig aan toe, integendeel. Het was echt vreselijk om mee te maken. Ja, je kunt eigenlijk stellen, dat ook als je natuurlijk naar de titel kijkt met de dood op de hielen, dat als je toch mee was genomen, ja, dat jij, want wat is er gebeurd met je vriendje, dat zou met jou ook gebeurd zijn. Ja, het is, zij zijn dus afgevoerd. Ik ben dus naar huis toen die auto wegreed. En ik zag mijn vriendje huilend in de armen van zijn moeder wegrijden. En toen ben ik naar het centrale plein gelopen. Wat ik van die Duitsers niet mocht overigens, maar ik heb het toch gedaan. Het centrale plein, dat was toen de tijd het Daniel Willeckplein in Amsterdam. Dat ja. Heet nu Victorieplein. En daar werden de Joden verzameld en die zouden van daaraf met de tram naar het Muiderpoortstation gebracht worden. Ik heb nog gekeken of ik daar mijn vriendje nog kon terugzien, maar ik heb hem niet, in de massa van die mensen heb ik ze niet teruggevonden. En daar speelden zich ook dezelfde afschuwelijke taferelen af die ik al eerder in de Hunzenstraat had gezien. Maar toen ging hij, zoals je dat later hebt uitgevonden, naar Westerbork? Ja, hij is naar Westerbork gebracht met zijn gezin, Louis, die vader, met zijn gezin. En die heeft nog geprobeerd om er onderuit te komen, maar na een maand werd hij toch op transport gezet en direct naar Sobibor gebracht met die trein, voor een 3 dagen werd in een trein veewagen afgevoerd. Daar aangekomen zijn ze meteen naar de gaskamer gebracht en zijn ze omgekomen. Ja, en dat lot had jou ook kunnen treffen als inderdaad, je mee was gegaan. Ja. Ja. Als die moeder niet zo hard door had gezet om mij vrij te krijgen en ook die Hans mij had omarmd, waardoor het duidelijk werd dat ik eigenlijk niet tot het gezin behoorde. Dan kom je thuis, dan vertel je dat verhaal aan je ouders. Dat is dus niet waar. Ik heb het mijn ouders niet verteld. Je hebt het je ouders niet verteld? Ik heb het mijn ouders niet verteld. En dat zal ik u vertellen waarom. Omdat alles wat er toen de tijd in Amsterdam gebeurde, en wat je zag en wat je meemaakte, kon je beter over zwijgen. Want voor hetzelfde geld, als iemand zich zou verspreken, kon dat tot negatieve consequenties leiden. Ik weet dat ook uit de tijd, omdat mijn vader, die was dus ook door de Duitsers opgepakt, moest in kampen werken. En hij was bevriend met iemand en die is vanwege verzetsdaden geëxecuteerd. En dan zou mijn vader voor hetzelfde geld ook opgepakt kunnen worden en op de pijnbank worden gelegd om dat hij dus connecties had met een verzetsdader. En dat zou consequenties voor hem hebben. Dus het was een sfeer, in Amsterdam, met name in Amsterdam, omdat ik ook gezien had dat er ook mensen bij ons in de straat werden opgepakt en zomaar geëxecuteerd. Alleen als een soort wraakoefening. Dus het was beter om over die dingen dan maar gewoon te zwijgen. Ja, nou ik moet zeggen dat ik met verbazing het een en ander las. Dan dacht ik van Je zou toch je kinderen niet meer op straat durven laten gaan met alles wat er in Amsterdam plaatsvindt. Maar als ik het lees, en ik lees de verhalen over dat je dan daarna weer schrijft, als we in het tweede deel als het ware aankomen, over een pianolerares. Misschien kun je dat aan de luisteraars vertellen, wat daarmee mee gebeurde. Want je had ook les, pianoles, van een Joodse lerares. Ja, dat was inderdaad. En dat was dus een nadat ik dit ervaren had met die familie in de Zwaben in de Hunsestraat. Ik had pianoles en het was om 3 uur moest ik aanwezig zijn. Een middag, ik had pianoles. Ik liep naar de Deurloosstraat toe, waar ze woonden. En ik kwam de straat in, maar ik was te laat. Hè? Want het was al, zeg maar, 3:10 of zoiets. En dus ik holde die straat in. En toen kwam ik in de buurt van de woning. En toen zag ik daar ook weer zo'n vrachtwagen staan waar Joden opgeladen werden. En toen zag ik er op een gegeven moment dat mijn pianolerares meegenomen werd. En haar moeder ook, ze woonde met haar moeder in op dat adres. En toen kwamen Duitsers naar me toe en die zeiden wegwezen. Geweer weer op je gericht van opdonderen, je mag het niet zien. Wat ik nog gezien heb is dat die moeder van die pianolerares, die was al dik in de 80, die liep niet goed. Het was een heel aardig mens, ik hield echt van haar. Het was een geweldig leuke vrouw. En die zie je dan voor je ogen de stenen trap afgesleurd worden. Want het was zo'n portiekwoning. En dat heeft echt een heel diep indruk op mij gemaakt in die zin. Dat het afschuwelijk is hoe je zo'n mens, zo'n lief, aardig mens, dat hij gewoon de trap af werd gesleurd. Ja. En dat is goed, ik moet eraan toevoegen dat ik dus achteraf gezien ook als ik op tijd was geweest, dan was ik misschien alsnog het haasje geweest, want deze vrouw had geen kinderen, kon dus niet aantonen dat ik niet tot het gezin behoorde of onderdeel van de familie was. Dus dan had ik zittend achter de piano alsnog meegenomen worden. Ja, wat mij ook dat is weer inderdaad weer de titel, hè, met de dood op de hielen. Wat ik ook wel opvallend vond is eigenlijk dat de Nederlanders en de Joodse mensen die daar woonden, eigenlijk het was één groep, het hoorde bij elkaar. Dat iemand Joods was, dat wist je, maar het speelde helemaal geen rol of zo. Was dat zo bij jullie ook? Want ja, dat was bij ons zo. Dat wij die mensen allemaal kenden gewoon van jongs af aan. Die woonden daar gewoon en die waren ook onze buren en waren vrienden. Je zag ze regelmatig het maakte helemaal geen verschil uit. Dat is ook waar ik als kind zijnde althans heel verbaasd over waarom die mensen allemaal ineens weg moesten. Dat begreep ik absoluut niets van. Dat waren gewone, lieve, aardige mensen met wie je omging. Nooit nare ervaringen mee gehad en zo. En dan begreep je niet waarom die mensen nou ineens zo uitgezonderd werden uit de maatschappij. Ja. Dan krijgen jullie op een gegeven moment in jullie eigen gezin het probleem dat je net al aanhaalde dat je vader verdween ineens. Die kwam 3 dagen niet opdagen. Ja. En toen ineens bleek dus dat hij opgepakt was, dat hij moest helpen als arbeider. Dan gaat hij een tijd weg en dan valt mij op, als hij dus werkt voor de Duitsers, dat hij op een gegeven moment wel toestemming krijgt om af en toe naar huis te komen. En mijn gedachte kwam in me op, waarom is hij niet ondergedoken? Daar was dus geen tijd voor, want hij was gewoon naar zijn werk gegaan. En hij kwam dus op een gegeven moment, werd hij dus onderweg van huis naar zijn eigen huis, dus van zijn werk naar zijn eigen huis, werd hij er op straat opgepakt en moest onmiddellijk mee. Maar dus, wat ik bedoelde is eigenlijk meer dat hij zich steeds weer moest melden nadat dit was gebeurd. Wat de reden daarvan was, dat hij trouw elke keer toch weer ging om die dienst te verrichten. Ja, hij werd dus aangesteld als magazijnmeester en er was ook een kamp in Amsterdam waar hij dus ook werkte en zo. Hij mocht dus wel naar huis toe, dat was dus niet verboden. Maar je kan zeggen, ja, hij kan op een gegeven moment onderduiken, maar dan werd hem wel heel duidelijk gemaakt dat als hij dat zou doen, dat hij dan zijn vrouw en zijn kinderen nooit meer zou zien. Oké. Nou, daar was ik benieuwd naar. En ik verwachtte dat wel, dat dat zo zou gaan. Maar het is wel heel bijzonder dat dan eerst dit meemaakt, dan maak je dat weer mee. Het apart is, dan lees je dat boek en dan zie je daar een kereltje die gewoon nergens bang voor is en dan kattenkwaad uithaalt. Ja. En dat gaat een keer helemaal mis, waarin je bijna weer wordt doodgeschoten. Misschien kun je dat aan de luisteraars vertellen. Nou, de haat tegen alles wat Duits was, die was natuurlijk zo ingepeperd. Hè. Met name, ik vertelde net ook over die vriend van mijn vader die doodgeschoten was. En je had dus alles wat Duits was, daar gruwde je dan van. Hè. En dan hoor je dan op een gegeven moment zo'n jongetjes van van de lagere school, de zesde klas, die wilde een keer iets uithalen tegen de Duitsers. We kwamen dagelijks langs een bunker als we naar school gingen. En die bunker die werd door de Duitsers gebruikt. Althans, dat was zodanig ingericht dat als de geallieerden bommen zouden laten vallen op dat commandocentrum wat daar vlak naast lag, dan konden ze daar schuilen. Wij liepen wel eens door die gangen heen onderweg naar school. Want de Duitsers zaten normaal daar niet in. En toen kwamen we op het idee om een van die ingangen in te laten storten. En die wand die waren gewoon op palen gemaakt en er waren plaggen en zand overheen gedaan en zo. Dus op een gegeven ogenblik gingen wij op weg naar school. Een van die ingangen laten instorten. Met donderend geweld stortte dat in. En dan gauw wegwezen natuurlijk. Die oudste jongens, en ik zat dus pas. Maar je was 9 jaar toen? Ik was 9 jaar. En die oudste jongens van de zesde klas, dus die waren wat groter, die renden onmiddellijk weg. En ik ook, maar ik was iets minder snel kennelijk. En toen zag ik die Duitser, die kwam uit het commandocentrum, die kwam naar mij toe. En dus ik weer wegwezen, die bunker weer in, waar ik precies dat gangenstelsel, dat kende ik goed. En op een gegeven moment kwam ik in een zijingang en toen schreef die Duitser, die kwam er aangerend met pistool in zijn hand, op mij gericht en die zei natuurlijk ineens keihard halt en ik schrok even en ik stond tegen die muur aan van die zijingang en toen richtte hij de pistool op mij en ik keek in de loop van de pistool, dus hij stond nog misschien 5-6 meter van mij vandaan en toen dacht ik denk hey, ja, ik ben pas 9, ik wil nog niet dood. Dus ik besloot om te vluchten en ik zag een gang verderop, ik denk nou daar ren ik dan naartoe. Het moment dat ik daar naartoe wilde rennen, struikelde ik en viel op de grond. Maar op hetzelfde moment ging het schot af en de kogel boorde zich in de muur waar ik dus met mijn hoofd had gestaan. En toen dacht die Duitser dat ik dood was. Hè? Want het ging allemaal tegelijkertijd precies. Ja. En hij stak die pistool in zijn riem daar. En dat zag ik en liggend op de grond. En toen dacht ik, dit is mijn kans. En hij kwam dus, wilde dus naar mij toe lopen. En toen schoot ik overeind en ik rende een andere gang in. En hij dacht dat ik de kortste weg naar de uitgang zou nemen, maar ik nam de langste. Waardoor hij zich vergiste en hij liep die korte gang uit naar buiten toe. En ik rende door die langere gang aan de andere kant naar buiten toe. Ik ben echt weer verbaasd. Als je dit allemaal hoort en leest, dan denk je haast, dat kon toch niet waar zijn. Het is gewoon een spannend jongensboek wat je leest allemaal, maar het is allemaal echt. Het is allemaal waar gebeurd. Het is echt gebeurd. Ja. En toen moet ik even nog iets bij vertellen. Toen kwam ik die lange gang uit. En daar vlakbij was een winkelcentrum. En daar waren winkels. En daar zag ik dus allemaal moeders met kinderen die vroeg boodschappen aan doen waren. Dus ik zei, dit is mijn kans. Dus ik ging de eerste beste winkel in. En ik drong me tussen die moeders door. En ging vooraan bij de toonbank staan. En toen dacht ik, zo kan die Duitser, als hij langskomt, ziet hij mij dus niet staan. En zo ben ik dus verborgen gebleven. Want hij is wel langsgerend, heb geroepen en zo. Maar hij heeft dus mij niet meer gevonden. Ja, het is ongelooflijk wat je allemaal leest. Maar goed, het werd steeds minder natuurlijk in Amsterdam. Het leven gaat verder. Ja. En op een gegeven moment word je ziek. Ja. Wat gebeurde daar? Ik had het blinde darm. Ontsteking. Dat was een zeer pijnlijke affaire. Maar ik moest toen opgenomen worden in het ziekenhuis. Ja, want het was nogal vrij ernstig. En toen ben ik dus met een paard en een wagen naar het ziekenhuis gebracht. Dat was dus nog in Amsterdam. En die paard en wagen, daar zaten natuurlijk geen rubberbanden omheen. Dus en toen hadden we zo'n straatbelegging. Het was geen asfalt, het waren allemaal keien. Dus bij elke hobbel gingen de puinscheuten door mij heen. En Want er was geen normale ambulances. Die waren allemaal door de Duitsers ingenomen. En toen ben ik dus naar het ziekenhuis gebracht en zo. Hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen? Daar heb ik nog 2 weken gelegen. Omdat ik kreeg ook bijna geen bezoek. Omdat het verboden was door de Duitsers. Hè. Dus je mocht s'avonds, mochten mijn ouders echt. En mijn moeder kon al zo moeilijk komen vanwege die andere kinderen. Mijn vader was er vaak niet. Dus je lag daar een beetje alleen. Daarin, ja. Zo. En je mocht wel een briefje schrijven naar huis. En dat vond ik wel apart dat je dat zo beschrijft. Dat je al die dingen nog weet, die details. Dat vind ik zo apart. Ik weet zo weinig van mijn jeugd nog. Mm-hmm. En dan schrijf je inderdaad over dat briefje. Misschien kun je dat aan de luisteraars vertellen. Dat vond ik zo apart. Ja, en toen mocht ik een briefje schrijven. Dat ging natuurlijk niet met een bolpen, want die hadden ze toen nog niet. En die moest je met potlood doen. En toen schreef ik in dat briefje aan mijn moeder van mama, ik heb het hier prima. Maar het enige is, wij krijgen maar 2 boterhammen te eten. Zonder boter, zonder beleg. Dus gewoon droog brood. En die 2 boterhammen was over de hele dag? Dan kwam er s'avonds ook nog wel wat. Maar goed, ik kan me herinneren, we hadden 's middags gewoon die 2 boterhammen. Daar moesten we het mee doen. En toen zei die verpleegster tegen mij, nou Kareltje, ik zou dat maar niet doen. Ik zei, waarom niet? Het is toch waar? En toen zei die verpleegster, ja, maar dan worden je moeder misschien ongerust of zo. Dus ik zou het maar uitstuffen. Toen zei ik nog, ik zeg, mag ik het wel vertellen als ik eenmaal thuis kom? Nou ja, dat mag dan nog wel. Ik stel voor dat we eerst even kort gaan luisteren naar muziek en onderbreking hebben. En dan gaan we over zometeen naar deel 3. Dat je dus verhuist van Amsterdam naar de andere kant van het land. Asle kemin de vrijte koop de nacht. Der Tatim die Kinder soll beacht, singen sich zum Anliegen. Fliegt die Mama mit die Euring lacht, zu Bomben mit der Löffele. Der Tatim die Finger tun und knackt, fliegt die Bobe mit dem Keuterl, Schokle mit dem Käperle, oi wei, wie Geschmack. Jiddisch lied. Mijn Jiddisch gaat niet zo ver dat ik aan de luisteraars nu kan vertellen wat er precies gezongen wordt. Maar ik vond het wel een mooi lied wat erbij past. Karel. Ja? Deel 3. Dat is eigenlijk alsof ik een boek lees van een jongen die allemaal spannende dingen meemaakt. Want wat gebeurt er? Na de oorlog verhuis je. Ik zit een beetje met de tijd, dus ik probeer wat tijd te overbruggen. Maar je komt op een gegeven moment, en dat werd voor mij eigenlijk ook duidelijker, omdat ik dat niet goed heb geweten, dat er in de oorlog dus, je bent katholiek opgegroeid, ja, dat de katholieke kerk een beweging had die kinderen uit de steden onderbracht op het platteland. Nou begrijp ik ook meer en meer waarom er zoveel Joden, Joodse kinderen, zo makkelijk eigenlijk opgevangen konden worden. Omdat de Duitsers natuurlijk wisten dat er ook heel veel Nederlandse kinderen daar waren vanwege de gezondheid. Jij komt dan terecht bij een gezin waar je eigenlijk ongelooflijk gezegend bent. Hele lieve mensen. Mm-hmm. Waar was dat? Dat was in Broekland. Dat is een klein gehuchtje tussen Apeldoorn en Deventer. Maar dat gehuchtje kan nauwelijks gehucht noemen. Dat bestond alleen maar uit een paar boerderijen verspreid over het land. Ik kwam daar als zesjarige terecht. Omdat mijn tante, die zat in de katholieke organisatie, die kinderen voor een paar weken naar het platteland bracht. Volgens mij was je ouder. Nee. Want je was negen jaar toen je in Amsterdam was, zat je net te Nee, maar dan moet ik er even bij vertellen dat ik tussendoor ging ik af en toe naar Amsterdam toe. Okay. Dus maar voor de rest van de tijd, het grootste gedeelte van de tijd ben ik dus in dat gezin opgevangen. Maar af en toe ging ik toch naar... Anders wordt het voor de luisteraars ook wat onduidelijk. Ja, dat is onduidelijk, ja. Maar ik was dus zes, ik werd dus op de dag dat ik op die boerderij terecht kwam, werd ik dus net zeven jaar. Dat was zo mijn verjaardag. En toen kwam ik daar bij een volkomen onbekend, voor mij onbekend gezin, werd ik daar gebracht. En dat bleek dus een heel lief en goed gezin te zijn. We waren ook katholiek en die hebben mij echt heel liefdevol ontvangen. Die ouders hebben gedaan alsof ik, ze hadden zeven kinderen en ik was dan de achtste op dat moment. Later kwamen er nog een aantal bij. Maar die hebben mij gewoon beschouwd als hun eigen kind op dat moment. Ja, grappig anekdote is dat je beschrijft dat je kattenkwaad uithaalde met een van de zoons. Ja. En toen kreeg jij ook klappen. Ja, ik werd op dezelfde wijze gestraft als die zoon. Wat ik dus, het was de eerste dag dat ik daar was. Hè. Dus, en toen werd ik dezelfde wijze gestraft. En toen kreeg ik een heel gelukkig gevoel over mij. Toen dacht ik, oh wauw, ik ben hier helemaal opgenomen in dit gezin. Ja, ik vond het zo grappig dat je dat beschrijft. Een ander zou misschien heel boos geworden zijn. Van wie denk je wel dat je niet bent, hè, als mijn niet-ouders zijn. En jij beschrijft het precies tegenovergestelde. Ja, dat vond ik heel mooi. Maar ook daar ben je weer er eentje hoor. Want als ik dan weer lees dat je bijvoorbeeld weer een soldaat ziet staan op een bruggetje. Die stond met een Nederlandse dame. Daar stond... De flikvlooien. De flikvlooien, ja. Ik zat te denken, welk woord zal ik gebruiken? En dan zeg je wat en dan gebeurt er ook weer wat. Ja, toen zeiden we, toen ik was met die jongen die bijna even oud was als ik, van dat gezin. En toen liepen we daar en toen gingen we over dat bruggetje heen. En toen zeiden we, oh, daar heb je weer zo'n rotmeid die Nederland verraadt. Iets in die trant. En toen dus kwam er een Duitser tegemoet op de fiets. En toen schreef die ene soldaat, want dat meisje had het in Duits vertaald aan hem, wat wij gezegd hadden. En toen die schreeuwde van, houd die twee aan. Maar omdat de wind de andere kant uit stond, verstond hij het niet. Dus die ene soldaat op dat bruggetje met het meisje, die moest een paar keer roepen. En ondertussen liepen wij op dat weggetje. Er waren aan beide kanten waren sloten. En toen... het moment dat wij vlak bij die fiets kwamen van die man die ons tegemoet kwam, die Duitser. En die wilde dus afstappen. Nou, eindelijk had hij het gehoord wat hij moest doen. En toen sprongen wij alle twee over de sloot. Zijn we het korenveld ingerend. En zijn we zigzag door het korenveld gegaan. Toen is ze nog op ons geschoten. Maar ze hebben ons niet kunnen raken. Ja, en je hebt nog veel meer meegemaakt. Want je was ook actief in allerlei... je bracht ook spullen... op de boerderij werd ook veel gedaan. Je hebt ook geholpen met allerlei zaken. Want natuurlijk alle paarden werden in beslag genomen. De paarden moesten verborgen worden. Ja. Daar was je ook actief bij. Ja. En op een gegeven moment was er ook een auto. Die werd daar gebracht op de boerderij. Omdat die in beslag genomen zou worden. Mm-hmm. En dat, wat ik zo ook apart vind is dat je schrijft. Nou, we hebben geholpen. En de eigenaar van de auto heeft ons beloofd. Na de oorlog als hij hem op zou komen halen. Zou hij een ritje met ons maken. Ja. Dat had hij nooit gedaan. En de kinderen van het boerengezin, ja, die beschrijf je later, want daar heb je nog steeds contact mee. Ja. nog steeds. Die nemen die man dat nog steeds kwalijk. Ja. Ongelooflijk. Ja. Wij hebben dat gevoeld als een soort verraad, weet je. Wij hebben die man beschermd dat hij zijn auto kon behouden en is zijn belofte niet nagekomen. Maar je hebt op de boerderij, en misschien kun je daar wat aan de luisteraars over vertellen, ook over meegemaakt de hongerwinter. Ja. En als je daaraan terugdenkt, wat betekent dat? Wat heb je voor een beeld dan nog steeds in je gedachten? Want jij zat op een boerderij waar te eten was. Ja. Nou, er kwamen dus in de hongerwinter, dat is van 1944. Toen was er bijna nergens voedsel meer, in de grote steden althans. En toen kwamen uit Arnhem, met name uit Arnhem, dat was niet zo heel ver, maar ja, de mensen die liepen helemaal, dus toch wel vanuit Arnhem naar onze boerderij. Die gingen naar die boerderij allemaal langs. Die kwamen ook bij ons bij de boerderij langs. En die kwamen dus bedelen om eten. En mijn pleegouder, zeg maar, die waren zeer gul. En die hebben die mensen allemaal wat meegegeven en zo. Dus ik bedoel, we hebben dus zijdelings hebben dus wel, werden wel geconfronteerd met het feit dat er mensen waren die dus bijna niets, of eigenlijk helemaal niets te eten hadden. En op een gegeven moment ga jij met een zusje, zeg maar. Ja? Een stiefzusje, hoe je het noemt. Het is gewoon mijn zus. Ja. en dat gezin, dat inmiddels uit 12 kinderen bestaat, die beschouwen mij nog steeds als hun broer. Ja. En dan ging je op pad om te controleren of er... Nou, wij wilden controleren of een van de buren ook zo vrijgevig waren als mijn ouders, zeg maar. Want ik voel het nog steeds als mijn ouders ook, weet je wel. En ook al zijn mensen niet biologische ouders, maar... En toen wilden we even controleren of dat klopte. En toen hadden we ons helemaal verkleed als armoedzaaiers. En toen hebben wij bij die boerderij zijn we aangeklopt. En vroegen we dus ook, wij kwamen uit de stad en we hadden niet te eten en zo, weet je wel. En hebben we ons voorgedaan of we ook, en of kijken of die... Maar die vrouw die had ons door en die heeft dat gemeld aan onze moeder. En toen werden we daar wel over bestraft dat wij dat uitgeprobeerd hadden, weet je. Ja. Hoe was de situatie op het laatst toen je daar woonde? Want natuurlijk het einde van de oorlog nadert. Er wordt gevochten. Ja. De Amerikanen trekken op. Daar hebben jullie ook wel het een en ander van meegemaakt. Ja, we hebben dus op een gegeven ogenblik, omdat wij in de vuurlinie lagen, om het zo maar even te zeggen, die boerderij. Want er was een weg tegenover ons. En toen kwamen de geallieerden daaraan. En dus er werd flink geschoten. Granaten vlogen door het lucht. En toen zijn we... Een aantal dagen, ik denk dat het ongeveer 3 dagen was, zijn we in de voerkuil van het vee voor het wintervoer. Zo'n silo voor de koeien. En daar had mijn vader had daar balken overheen gelegd en toegedekt met aarde en plaggen en alles en nog wat. Toen hebben we dus 3 dagen moeten doorbrengen in die silo onder de grond. Omdat het levensgevaarlijk was om in die boerderij te blijven zitten. En van daaruit hebben we dus gezien dat de granaten door de lucht vlogen en zo. Dus, maar de boerderij is onbeschadigd gebleven. Ja, dus je hebt een bijzondere tijd. En je vertelt in het boek. Goed, we kunnen niet alles vertellen, anders lezen de luisteraars de boek niet meer. Maar als ik dan lees, dan vind ik dat wel heel bijzonder hoe je relatie is met... je noemt ze inderdaad ouders, je noemt het broers en zussen. En je gaat nog steeds met de familie om. Ja, nog steeds. Ik bedoel, wij komen bij elkaar op feesten en aangelegenheden. Ze komen ook bij mij thuis en zo. Dus ik heb een hele innige band nog steeds met die familie. Ja, ja, ik vind het wel heel bijzonder hoe je dat allemaal doet. En hoe je eigenlijk meegaat. Op een gegeven moment beschrijf je ook in het boek... over dat er in het dorp, werd op een gegeven moment werden de gevangenen werden daar opgevangen. Ook werden verpleegd. Het waren Russische krijgsgevangenen. Ja, dat was voor mij ook wel verrassend. Dat Russische krijgsgevangenen in Nederland waren opgevangen. Dat heb ik nooit geweten dat gebeurde. Mm-hmm. En dan ging je ook weer heen. Ook meer met gevaar voor leven. Ja, want die zaten gevangen in onze school. Dus we konden dus niet naar school gaan, want die Duitsers hadden die school bezet, hadden daar die krijgsgevangenen ingezet. Maar die kregen heel weinig te eten kennelijk, want als wij daar in de buurt kwamen om te kijken of zo, want daar was de kerk ook, dus we liepen er wel eens langs. En toen zagen we dat ze gebaar maakten van we willen wat eten. En toen was er een boerderij daar vlakbij en er was een meisje dat ik kende, daar speelde ik ook wel eens mee. En die gaf ons een mandje met eieren. En dan moesten wij dus sluipen naar die school. Die school die was een beetje omgeven door struikgewas en zo. Dus, en toen hebben we opgelet, want er was wel bewaking. Dus er liepen soldaten eromheen. Hè. Dus twee soldaten die bewaakten dat. En als ze dan liepen ze constant om dat gebouw heen, hè, en schoolgebouw. En als ze even uit zicht waren, renden wij naar de ramen van onze klaslokalen toe. En toen schoven ze het raam open en dan gaven wij die eieren. En dan prikten ze een gaatje in, die slurpten ze leeg. En wij kregen die lege doppen weer gelijk weer terug. Want ze mochten natuurlijk niets achterlaten dat zij voedsel van ons kregen. En toen, maar op een gegeven moment kwamen die lui weer tevoren. En dan renden wij weer weg en zo, weet je. En toen, op een gegeven moment had een van die Duitsers zat het in de gaten. En wij rennen met z'n tweeën, dat meisje en ik, naar die boerderij. En die moeder die verstopte ons onder de tafel. Het kleed trok ze eroverheen. En toen kwam die Duitser en die zei, ik heb die twee kinderen zien lopen, hè, naar u. Nou, zei ze, nee, want die zijn de hele andere kant uitgegaan. En toen hebben wij dus een poos onder die tafel gedoken gezeten, in afwachting of die Duitser nog terug zou komen. Maar die is niet meer teruggekomen. En zo. Ben je ooit wel eens bang geweest? Nee. Als ik het lees, dan is het haast onwerkelijk af en toe. En ik vind het voor luisteraars, ik kan alleen maar zeggen, als je het boek eenmaal in je handen hebt, je leest, je stopt niet meer, want je leest het in één keer uit. Ik heb het zelf ook gedaan. Het leest heel prettig, je schrijft heel prettig. Maar dan denk ik, is die man wel eens bang geweest? En als ik je nu zie, ja. Je bent nog zo. Ik, van de week hadden we dat gesprek. Nou, toen je vertelde dat je 81 jaar was, ik viel ook haast van mijn stoel af. Ik kon het niet geloven. Het is echt wel een zegen om dat allemaal mee te maken. En om een getuige te zijn over dat wat er gebeurd is. Ja, dat is zeker. En over het bang zijn. Het is als je. Het is mij althans. En dat is in de rest van mijn carrière als journalist. Is natuurlijk ook al vaak zijn er situaties waar geweest die ook heel gevaarlijk waren. Het is een soort overlevingsdrang. Het moment dat er iets gebeurt, dan heb ik altijd de neiging om te kijken, waar kan ik ontsnappen? Hoe kan ik eruit komen? En dan ben je alleen daarop gericht. Dus dan heb je geen tijd om bang te zijn. Oké. Nou wil ik in verband met de tijd toch nog even een belangrijk punt aanhalen. Want je beschrijft dan zelf in het boek van er zijn zoveel tweede of derde generaties die een hele schade hebben, psychische schade. En je gaat jezelf eigenlijk, als het ware, leg je onder het vergrootglas. Wat heb ik? En eigenlijk zeg je, ik heb niks. Ik mankeer niks. Nou, dat vind ik al heel bijzonder. Want er zullen er niet veel zijn die dat hebben. Ik ken er wel die zo zijn. Ik heb een tijdje geleden een Joodse vrouw die veel heeft meegemaakt. Ook zo'n houding hebben gehad. Maar wat mij dan wel trof, is dat je wat schrijft over waar je dan niet tegen kan. Onder andere heb ik dat opstaan, is je kan absoluut niet tegen schreeuwen. Als mensen gaan schreeuwen tegen je, dan komen er herinneringen naar boven. Over wat je met de Duitsers en de razzia's hebt meegemaakt. Je kunt niet tegen arrogantie van sommige Duitsers. En je kunt niet tegen de ontkenning van gruwelijkheden. En dan wil ik even met je gaan naar die arrogantie van sommige Duitse mensen. En ik dacht, wat bedoelt Karel daar nou mee? En dan begeef je twee voorbeelden. Misschien kun je die aan de luisteraars vertellen, want ik moet zeggen dat ik geschokt was, wat je schreef, dat gewoon weer gebeurde na de oorlog. Ja, dat is dat na de oorlog, als je dan nog, toen er eenmaal zover was dat Duitsers zelf ook op vakantie gingen en dan kwamen dus naar Nederland. En over welke tijd praat je dan, Karel? En dan praat ik over jaren 50, zeg maar. Dat is hartstikke snel na de oorlog. Ja, dat is vrij snel na de oorlog. En dat er dan Duitsers waren, nou later heb ik het ook nog meegemaakt, die dan op een gegeven moment naar Nederland kwamen. En dan kwamen ze op bezoek. En dat waren Duitsers die hier gelegerd waren geweest. En die vol trots gingen vertellen wat een fantastische tijd die ze meegemaakt hadden. Alleen eentje had. En dat gebeurde in een tram en iedereen luisterde mee. Ja, en er stonden ze een beetje zo van toch wel, hier zijn wij weer, weet je wel. En toen op een gegeven moment stonden er, ik was toen een jaar of 14, 15 was ik, toen zat ik in die tram en ter hoogte van de Dam in Amsterdam. Want ik was onderweg naar het Centraal Station. En toen kwam een stel van die kerels die in de tram zaten, die zeiden van, en nou eruit, ophoepelen hier, wat doen jullie hier? Hè? Van, nu eventjes de mooie meneer uithangen. Wat jullie gedaan hebben in die wereldoorlog is erg genoeg. En je mag hier komen, maar dan moet je je wel gedragen. En toen die Duitsers die weigerden om de tram uit te gaan, toen heeft de tramconducteur de tram stilgezet, deuren open. En nu eruit, en toen kwamen er een paar stevige kerels, die kwamen dreigend op die Duitsers af. Nou, die hebben toch maar eieren voor hun geld gekozen. Ze hebben ze tram verlaten. Je zegt het hier nog wat netjes, maar in het boek beschrijf je meer over wat ze allemaal vertellen, over de discussie. Ja. Ja. En voor mij was dat werkelijk, ik zat echt bij wijze van spreken met open mond te lezen, dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat zo kort na de oorlog deze arrogante houding, en dan in een tram openlijk, dus dat was echt provocerend, kan het niet anders maken, dat gebeurde. Ja. Dat heeft mij echt verrast. Ik had niet verwacht dat dat mogelijk zou zijn. En dan ga je vlak daarna, ga je ook weer eens een keertje, ga je naar Düsseldorf. En daar heb je ook weer wat. Je hebt een meisje ontmoet. Ja. En daar ga je heen. En misschien kun je dat ook even vertellen. Ja, en toen dat meisje nodigde me uit om met haar medestudenten om een avondje te gaan stappen en zo. En toen, daar vroegen die jongens zelf om. En die meisjes, van hoe kijken jullie nu tegen de Duitsers aan? En dan vroegen ze mij. En toen heb ik gezegd, oké, nu praat ik over de jaren 50 ook. En toen zei ik tegen ze, ik zeg, we hebben natuurlijk niks tegen de huidige generatie in Duitsland. Daar kunnen jullie ook niks aan doen. Ik zeg maar, het enige is dat, en ik heb verder niets tegen Duitsers. Hè. Ik zeg alleen, u moet zich wel kunnen voorstellen dat er Nederlanders zijn die hele erge dingen meegemaakt hebben. Erger dan ik. En dat die niet vrolijk zijn over de Duitsers natuurlijk. Hè. En zo, daar moeten jullie ook begrip voor tonen. Nou, dat toonden ze dus niet, want het werd mij niet in dank afgenomen. Dat had ik niet mogen zeggen op die manier. Want je dacht zelf dat je dit heel netjes en keurig had verwoord. Ja. Maar daar waren ze erg boos over. Erg boos over, ja. Ja. En dan beschrijf je ook nog eens een keer later, als je getrouwd bent en met je kinderen naar het strand gaat. Ja. Ja, maak je dat, ook weer wat bijzonders mee. Toen gingen we naar het strand. Ik was er in Zandvoort was dat. En toen ging ik met een mooie zomerse dag. Ging met mijn kinderen naar het strand. We waren een dag ervoor ook al geweest. En toen hadden we een grote kuil gemaakt. Mijn kinderen waren toen nog heel klein eigenlijk. 2, 3, 4 jaar zo ongeveer. En we hadden een grote kuil gemaakt. En toen gingen we de volgende dag weer. En die kuil die was er nog steeds. Dus wij wilden in die kuil onze plaats weer innemen. Hè. Nou, en toen kwamen er een Duits echtpaar met kinderen. En die man die zei van, draus, das ist unsere Keule. En toen denk ik, wat krijgen we nou? En ik had zoiets van, jullie hebben ons land bezet, gaan jullie nou weer beginnen? Hè? Ter wille van die kinderen heb ik mijn mond gehouden. Omdat ik het, ik wilde dus mijn eigen kinderen niet beschadigen. Ik heb gezegd, kom jongens, we gaan graven gewoon ergens anders weer een kuil. Maar inwendig was ik natuurlijk woedend op die. Alleen, we hadden dus een hond. En die heeft zelf wraak genomen. Want toen, toen zij eenmaal zich gevestigd hadden in die kuil. En die moeder, die vrouw, die zat met de rug tegen zo'n zandheuveltje. En onze hond, nou het was toch eigenlijk de hond van mijn schoonouders, die waren op bezoek gekomen. En die liep daar langs, tilde zijn poot op en maakte de rug van die vrouw nat. Om het maar beschaafd te zeggen. En die gilde het uit natuurlijk en zo. Ik heb gedaan of die hond niet bij mij hoorde. Dus, en die is weggerend en zo. Dus. En het enige wat ik toen dacht, terecht. Ja, nou ik, het is wel. Wel heel bijzonder. Later heb je ook weer het verhaal dat je voor je werk, je was verslaggever en je reisde van Moskou naar Petersburg. Ja. En in Petersburg had je ook weer een ervaring. Ja, toen kwamen er in de trein, in de restauratie, kwamen dus, wilden even wat drinken. Ik met een paar collega's en toen kwamen er een stel Duitsers bij. Die waren wel al op leeftijd al, die waren dus in de dikke de 70 en zo, weet je. Dus dat was alweer zoveel jaar na de oorlog. En die gingen daar een beetje staan opscheppen. Hè? En toen zeiden ze, ja, we hebben zo'n fantastische tijd gehad. Alleen er was één ding, die Nederlanders die wilden niet naar ons luisteren. En toen was ik zo verbijsterd. Toen zeg ik, wat krijgen we nu? We hebben jullie toch nooit uitgenodigd hier? En toen zijn we met z'n allen zijn opgestapt en zijn kwaad weggelopen eigenlijk. Het zijn toch aparte ervaringen die je dan na de oorlog hebt. Als je dan nu terugkijkt, hoe is nu je relatie? Of hoe kijk jij nu naar bijvoorbeeld de Duitsers en Duitsland? In het algemeen moet ik zeggen. Ik ken natuurlijk door mijn werk ook wel vele Duitsers. Ze zijn gewoon ook een heleboel aardige, gewoon goede mensen waarmee je goed overweg kunt, die ook redelijk zijn. Er is nog wel een bepaalde toon van een zekere arrogantie is er nog aanwezig. En dat voel je af en toe nog wel. Ik heb het ook wel meegemaakt als journalist, dat op een gegeven moment een interview gehad met een Duitse professor. En die, toen had ik hem in mijn bericht, had ik hem gewoon met zijn naam en toenaam. En met, hij was ook professor, ik had hem beschreven. En toen de volgende dag kwam hij heel kwaad naar mij toe. Wat ik nu uitgehaald had. En toen was ik bang. Ik denk, misschien heb ik het verkeerd begrepen, dat verhaal van hem. Wat bleek nu? Dat hij zei, ja, je hebt één grove fout gemaakt. Ik ben geen gewone ingenieur, ik ben een diploom-ingenieur. En dat had ik erbij moeten zetten, weet je wel. Dus het echt staan op de strepen. En dat, dat geeft dan toch weer een zekere arrogantie. Want zo waren die Duitsers, bij ons althans in Nederland natuurlijk, hè, toen ze het bezet hielden. Ja. Die arrogantie, wij zijn hier heer en meester. En dat is, raak je dan. Is het zo dat jij het boek hebt beschreven, daar wordt wel uitgebreid ingegaan over jouw Rooms-Katholieke opvoeding, over het feit dat je misdienaar bent geweest, actief bent geweest. Wat ik niet lees en wat ik hier graag op de radio eens aan je zou willen vragen, in hoeverre heeft het geloof voor jou een rol gespeeld in de oorlog en na de oorlog? Het geloof is altijd gebleven, hè, dat is zonder meer. Ik ben zelfs... heb ik een priesteropleiding gehad, dus na de oorlog en zo. Dus dat heeft er bepaald niet onder geleden, zeer zeker niet. En ik ben altijd God dankbaar geweest dat ik dit allemaal overleefd heb. En hoe ben je omgegaan? Hè? We hebben het gehad, we begonnen over je Joodse vriendje. Ja. De verschrikkingen van de oorlog, hoe heb je dat ooit een plaats kunnen geven? Of heb je nog steeds vraagtekens? Of... Ja, het blijft raadselachtig. Hoe een volk, met name nu in dit geval dus Duitsland, het ooit in zijn hoofd heeft kunnen halen. Want dan praat je niet alleen over Hitler, maar dus ook over al die andere kopstukken uit die periode. Om een bepaalde bevolkingsgroep, die eigenlijk dus niks misdeed eigenlijk in feite. Het waren... Joden waren dus wel handige mensen en die zaten ook veel in zaken en zo. Maar om hun dat te verwijten is alleen maar een teken van zwakte als dat de reden is. Maar hoe ze er werken om mensen, een bevolkingsgroep stelselmatig uit te roeien. Dat is nog nooit vertoond op die manier althans, zoals de Duitsers het gedaan hebben. En dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. En dat ze zo rücksichtsloos waren, of je nou kind was of niet, of je was bejaard, maakte allemaal niks uit. Je werd gewoon vermoord, klaar. Je hebt een boek geschreven. Ja. Als afsluiting. Ja. Karel Wimmer staat erop. Een fotootje van, neem ik aan, je vriendje Hans. Of ben je het zelf? Dat ben ik zelf, op dat de voorpagina. Ja. Met de dood op de hielen. Ja. Kind in oorlogstijd. Ja. Wat wil je en wat is je verlangen wat je bereikt met dit boek? Met dit boek en ook met de getuigen die ik gegeven heb voor de televisie en de radio en zo. Het is mijn bedoeling om mensen het levendig te houden. Dat we niet moeten denken, de oorlog is voorbij en is dit ellende is ook allemaal voorbij. Je ziet in de wereld dat het nog steeds plaatsvindt. Hè, dat er groepen mensen worden tegen elkaar opgezet. Mensen trachten elkaar uit te roeien en dat soort dingen. Dat die boodschap nog steeds moet zijn ook. Het is die holocaust is niet voorbij. Die bestaat nog steeds. En niet in diezelfde mate zoals die Duitsers die dat geïndustrialiseerd hebben. Dat uitmoorden. Maar dat ik dat over wil brengen en duidelijk wil maken. Omdat er altijd nog mensen zijn die deze ellende ontkennen. En praten over het feit, het zal allemaal wel meevallen. Het is allemaal zo erg niet. Het was heel erg. Ja. En het is. En dat komt nog steeds voor. En daar moeten mensen zich goed blijven realiseren. En zolang er nog ooggetuigen zijn van die situatie, die moeten hun mond open doen. En duidelijk maken dat het heel erg is wat er gebeurt. Oké, dankjewel Karel. Ik ben erg onder de indruk, ook op de manier hoe je spreekt en hoe makkelijk en hoe heerlijk luisterend naar je is. Free Musketeers, die geeft het uit. Ik denk dat het beste is dat de mensen het bij jou bestellen. Dan kunnen ze eventueel een mailtje sturen naar info@radioisrael.nl. Het boekje kost... Kost officieel bij de uitgeverij iets van €15,95, geloof ik. Plus verzendkosten.